jedzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxilutin Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 sierpnia, jest 8. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pożar kamienicy na poznańskich Jeżycach, dwóch strażaków wciąż poszukiwanych. 48-godzinny stan wyjątkowy w Izraelu w związku z atakiem Hezbollahu. Sprawca zamachu w Solingen w Niemczech oddał się w ręce policji. Dwóch strażaków poszukiwanych i 14 osób poszkodowanych po pożarze i wybuchu gazu w kamienicy na poznańskich Jeżycach. Na miejscu cały czas pracują służby. Kończy się dogaszanie pożaru i zaczyna akcja poszukiwawcza strażaków. Doszło do wybuchu, w którym zostali poszkodowani. Nie ma kontaktu z dwoma z nich, mówi zastępca komendanta wojewódzkiego policji Sławomir Brandt. W momencie już przyjazdu tutaj praktycznie cały budynek był w ogniu, wszystkie kondygnacje i dach. Strażacy byli opatrywani na zewnątrz budynku. Wiedzieliśmy, że szukamy też części z nich. Na miejscu też były zespoły ratownictwa medycznego, które część tych strażaków od razu transportowała do szpitali. W pierwszej kolejności działaliśmy w środku, w piwnicy. Natomiast po tym wybuchu ogień przedostał się praktycznie błyskawicznie na wszystkie kondygnacje. Lokatorzy kamienicy na pewno nie będą mogli wrócić do środka. W kulminacyjnej fazie pożaru na miejscu było 90 strażaków. Praca ratownikom utrudniała linia tramwajowa. Nie mogli przez nią rozłożyć swoich podnośników i drabin. Izraelskie lotnictwo uderzyło na cele Hezbollahu w Libanie. Według Sił Obronnych Izraela to atak prewencyjny po wykryciu prób wystrzelenia rakiet przez terrorystów. Z kolei Hezbollah twierdzi, że w ciągu ostatnich godzin wystrzelił ponad 320 rakiet oraz szereg dronów w kierunku Izraela. Wczesnym rankiem na północy Izraela rozległy się syreny ostrzegające przed nadlatującymi rakietami. Według Hezbollahu celem ataku miało być 11 izraelskich baz położonych na pograniczu z Libanem. Tymczasem izraelskie wojsko twierdzi, że jego powietrzne ataki na Liban to odpowiedź na przygotowania Hezbollahu do wystrzelenia rakiet. W ramach samoobrony mającej na celu usunięcie tych zagrożeń atakujemy cele terrorystyczne w Libanie, z których Hezbollah planował przeprowadzić ataki na izraelskich cywilów. Powiedział rzecznik sił obronnych Izraela kontradmirał Daniel Hagari. Jak dodał, libańskim cywilom nakazano opuszczenie obszarów, w których działa Hezbollah. Wcześniej Hezbollah ogłosił, że zaczyna operację odwetową za lipcowy zamach Izraela na swego dowódcę wojskowego Fuada Szukra. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prawdopodobny sprawca zamachu w niemieckim Solingen zgłosił się na policję. Mężczyzna przyznał się do winy, a szef MSW na Drenii Północnej Westfalii przekazał, że zabezpieczono także dowody. To mnie szukacie, miał powiedzieć mężczyzna, który zgłosił się do policyjnego patrolu w sobotę późnym wieczorem. Magazyn Der Spiegel twierdzi, że to 26-letni Syryjczyk, który przyjechał do Niemiec w grudniu 2022 roku. Do policjantów podszedł w zakrwawionym ubraniu. Herbert Reul, minister spraw wewnętrznych na Drenii Północnej Westfalii, stwierdził, że w tym przypadku to dużo więcej niż podejrzenie, bo zabezpieczone zostały też dowody. Wcześniej prokuratura informowała o znalezieniu noży, nie wiadomo, czy jeden z nich nie jest narzędziem zbrodni. Wczoraj zatrzymano także dwie inne osoby, traktowane jako świadkowie, ale obaj mężczyźni, w tym 15-latek, mogli wiedzieć o planowanym ataku. Policja i prokuratura sprawdzają ich powiązanie ze sprawcą i możliwy współudział. Weryfikowane jest także oświadczenie Państwa Islamskiego. Organizacja terrorystyczna oświadczyła, że zamachowiec jest jej żołnierzem. Przedwczoraj uczestników miejskiego święta w Solingen zaatakował mężczyzna z nożem w ręku. Trzy osoby w wieku od 56 do 67 lat nie żyją. 8 kolejnych jest rannych, w tym 4 ciężko. Adam Górczewski, Polskie Radio. Święto niepodległości Ukrainy to święto niepodległości całej środkowej Europy, powiedział Andrzej Duda. Prezydent podkreślał podczas uroczystości w Kijowie, że bez niepodległej Ukrainy trudno myśleć o bezpiecznej Polsce oraz innych krajach regionu. Fakt, że Ukraina przelewa dziś krew za wolność i suwerenność, a nie wybrała życia w cieniu imperialnej polityki Kremla, ma swoje korzenie w naszej wspólnej historii, mówił Andrzej Duda. Jak podkreślał, nasz kraj nieustannie wspiera Ukrainę w jej walce z rosyjskim okupantem. Walczycie dziś bowiem o wolność. A my Polacy, jak mało który naród na świecie, wiemy, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. W naszej historii przeżywaliśmy chwile tragiczne. Traciliśmy swoją suwerenność dwukrotnie i po dwakroć w walce nad ludzkim wysiłkiem odzyskawialiśmy. Historia mojego kraju, Polski, jest najdobitniejszym przykładem, że determinacja, upór i bezgraniczne umiłowanie wolności musi doprowadzić do zwycięstwa. We wczorajszych uroczystościach Dnia Niepodległości Ukrainy w Kijowie obecny był Wołodymyr Zełenski, a także premier Litwy Ingrida Szymonytė. Zebrani minutą milczenia uczcili pamięć poległych ukraińskich żołnierzy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Darek Urbanowicz. Zaczynamy od piłki nożnej i szóstej kolejki Ekstraklasy. Ostatniego wczorajszego meczu, w którym Piast Gliwice pokonał Zagłębie Lubin 1-0 po efektownym golu Damiana Kądziora w końcówce pierwszej połowy. Trener Aleksander Wukowicz ceni tę wygraną. Tego meczu można było się też obawiać, chociaż bez względu tego, jak Zagłębie się prezentowało w pierwszych 5 kolejkach, a tych punktów za dużo nie zdobyło, więc gdzieś tam jest kwestia czasu, kiedy ta drużyna zacznie te punkty zdobywać. Naprawdę chłopaki zapracowali, mieliśmy swoje problemy od początku meczu, ale mimo tego taka organizacja, chęć po prostu, plus kilka dobrych też akcji do przodu. Mamy punkty arcy ważne i bardzo się z tego powodu cieszę. Wcześniej Krakowia w arcyciekawym spotkaniu pokonała kończącego w dziewiątkę Górnika Zabrze 3-2, a Motor Lublin bezbramkowo zremisował z Puszczą Niepołomice. Polscy piłkarze oczywiście trafiali do siatki w ligach zagranicznych. Robert Lewandowski wyprowadził Barcelonę na 2-1 w starciu z Atletikiem Bilbao. Również Karol Świderski strzelił gola w MLS. O godzinie 12.25 w Wiedniu ma rozpocząć się półfinał Mistrzostw Europy w koszykówce 3x3 z udziałem reprezentantek Polski. W ćwierćfinale Klaudia Gerdhen, Anna Pawłowska, Weronika Telęga i Aleksandra Ziemborska wygrały z Łotyszkami 19-17, mówi Weronika Telęga. Myślę, że każdy mecz nas napędza i gramy coraz lepiej. Wiadomo, był to eksperymentalny skład, ale myślę, że z meczu na mecz gramy coraz lepiej, coraz bardziej się zgrywamy. No i po mistrzostwo. Nasz wagonik się tak rozpędził, że już nieważne z kim będziemy walczyć, zostawimy serducho na parkiecie i zrobimy co w naszej mocy, żeby wygrać to spotkanie. Mimo wszystko ważne z kim, bo w półfinale rywalkami Polek będą wicemistrzyni olimpijskie z Paryża, Hiszpanki. I jeszcze zaproszenie na memoriał Kamili Skolimowskiej w randze diamentowej ligi, który dziś o 13.30 rozpocznie się na Stadionie Śląskim. Wśród lekkoatletycznych gwiazd oszczepniczka Maria Andrejczyk. Postaraliście się o wysoką stawkę na tych zawodach i to w ogóle ta liczba jest imponująca, 50 medalistów olimpijskich z Paryża. To naprawdę jest jedno wielkie wow. To przyznaję. Przede wszystkim fajnie będzie znowu wystartować z tymi dziewczynami. To dla nas wszystkich to już jest końcówka sezonu, więc zobaczymy. No, szczęście sprzyja lepszym. Zapraszamy na serwis sportowy w Trójce już za godzinę. Dziś bezchmurne niebo na wschodzie i na południu, na pozostałym obszarze może padać przelotny deszcz, a w Sudetach i na płaszczyźnie możliwe burze. Od 23 stopni na zachodzie, około 31 w centrum, do 33 na południu, tylko nad morzem około 21. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I've tried to stop drinking coffee. I've tried. But I need a coffee. And what a great coffee. We have this really bad machine downstairs. But this coffee today... It's actually very, very good. But they change machine. It's a cappuccino. It is. Mały kapucyn. W poprzedniej podobno mieszkały mrówki. Bed and breakfast. Ale teraz jest nowa maszyna. Podobno mrówek w niej nie ma. Już nie. Ale jest też dobra kawa. Doskonała cappuccino. I mrówkom nie dzieje się krzywda. But you should only drink cappuccino in the morning.

Hodgson, Eddie Vedder, of course from Pearl Jam, and that was the soundtrack from Into the Wild. Wszystko za życie? In Polish, I think. Oglądałem ten film. Fantastic. Zrobił na mnie ogromne wrażenie. My beautiful listeners, słuchacze, if you haven't seen the film, drop everything, go and watch this film. Wszystko za życie. Into the Wild. It is a remarkable film. It's a true story, but it's a remarkable film. A very, the word is harrowing film. It plays on your heart. It rips your heart out. You go with the main character. You follow him on his journey. You think, what a brave young man. And the end is no, the just... End. Is don't just, say anything, I'm not, please. But it's dreadful. It's to terrible. Jest film o... I'm going to drink my coffee now. O rozpoczęciu takiego życia, za które tylko my jesteśmy odpowiedzialni. Yeah, you've said that beautifully. Myślę sobie, że czasami przydaje się taka refleksja, chociaż nie jest łatwo, ale być może warto wyjść ze swojej strefy komfortu i warto też zmierzyć się z tym, co w nas jest. Poznać siebie. Tak. And also poznać środowisko. O tym jest ten film. Have you ever thought about doing it? Tak. I've many, many times I've just wanted to switch off, go away for a year or 6 months and just, I know somebody did that. Ale myślałeś bardziej na przykład, żeby iść przed siebie, jechać na rowerze, po prostu otwierać się na to, co przyniesie życie, spotykać ludzi na swojej drodze, right. Nie wiem, przejść całą Europę albo jakoś przeprawić się zupełnie na inny kontynent i iść dalej. I wanted to go deep into Asia, Siberia, Asia and Siberia direction, go east, walk, bike, train, any possible way, just go, just meet people and see what happens, and you know, go into the wild as well. Mój kolega z Londynu jest nauczycielem, nice story. Anglikiem i postanowił, zdaje się, no wakacje nauczyciele mają więcej wolnego czasu, więc postanowił wybrać się w taką pielgrzymkę. Tak, zupełnie Camino? Traktował... Tak, Camino, ale on nie jest jakoś specjalnie religijny, więc pomyślał sobie, że to będzie świetny czas na to, żeby odłączyć się od mediów społecznościowych, od tego wszystkiego, czym żyje w Londynie. Yeah. I kiedy wrócił z tej podróży, nawet był taki plan, żebyśmy się razem gdzieś tam spotkali po drodze, ale ja wtedy nie mogłem. Wrócił i mówi do mnie, słuchaj, ja nie potrafię żyć w Londynie. Nie wiem, co się ze mną stało. Really? He changed. I on rozmawiał z koleżanką swoją i ona powiedziała, no w zasadzie to przypomnij sobie, jak żyłeś do tej pory. Ale było to dla niego, bardzo się zmienił. Mm-hmm. Zaczął biegać, zrzucił kilka kilogramów, nawet bym powiedział więcej niż kilka. Okay. Już dawno nie rozmawialiśmy, ale wiem, że ta przerwa i ta droga po prostu taki marsz przed siebie, samym sobą, być może z napotkanymi ludźmi, którzy niczego od nas nie oczekują, ani my od nich także niczego, poza życzliwością, no wpływa na nas pozytywnie. I trochę ten film też o tym jest. Oh, definitely. I did something similar when I first came to Poland. I used to get trains in the weekend to nowhere. I used to get on a train, get the first ticket, going out and just go to a city and walk around a city. And I remember I had a great time in Zamość. I turned up in Zamość at 3 o'clock in the morning and didn't know what to do. It was freezing. And a guy just appeared, a homeless guy appeared, and he took me around the whole city at 3 o'clock in the morning. And it was an amazing experience. He told me about Zamość, the history. And it turned out he was an artist who had been thrown out of his house by his wife. And he just showed me everything. It was a beautiful experience and it was transformative. It really was. What life will bring? To jest bardzo ekscytujące pytanie, na które nigdy nie znamy odpowiedzi, dlatego jest właśnie tak ciekawie. Esta cumbia somos la clica que tu alma inunda. Juro que nunca he comido un ladrillo porque soy cruza de barras de potrillo. No tengo historia en conversar con tus piernas siempre que ellas te muestran su belleza. Tengo un terreno en la realeza, tengo la gloria, no he besado a la reina, porque al decir no va más me entregaste un lugar donde respirar hasta elemental. Yeah. Si el fondo solo es muerte, no quiero ser el equivalente a un alma que está viva pero solo por suerte. Number one, I detesta. caminando, no me detengas. No me interesa lo que quieras que sepas. Llevo tatuada la vida doblada de vidas partidas esperando el alba. Y nunca apareció el cielo, se cerraba. Cada vez que soñando mi gente era enterrada. Un ángel de luz me guía por el camino de no caer en el erróneo destino. Destruí el mito de que tú eras la reina. No pido hacer esclavo de esa mierda. Juro que nunca he comido un ladrillo. Soy la pared más mental que tú has visto. Nunca he sufrido algo de tu castigo. Puedo volar con solo con maridos. Así soy yo, no le pido nada al olmo. Por eso te digo que me tomo del polvo. Another one bite the dust. Another one bite the dust. Another one bite the dust. Another one bite the dust. Despierto de un mal sueño donde yo era peor. Y andaba en tu cuerpo sonriendo ya un montón de mujeres y a todas para mí. Aparezca a ti. Another one bite the dust. Another one bite the dust. Another one bite the dust. Another one bite the dust. Yo, another one bite the dust. Cabe. Another one bite the dust. Another one bite the dust. Another one bite the dust. Another one bite the dust. Kurakin and the Valderramas. Have you noticed when foreigners sing English, they sing fantastically, and they can't speak English very well at all, Ilya Kuryaki and the Valderramas, but when they sing, they sound fantastic. It's something about singing, it's something about saying things melodically, poetically. You have a great accent. It's incredible. So maybe that's the way to just to sing the song. When I used to teach people English, then one of the things I used to do was say, sing it. When I was young, I never needed anyone, and making love was just for fun. You don't sing, Piotr. Those days are gone. You should never sing. Why not? Because it hurts my... Oh, by myself. No, don't want to be. No, we've just lost 2 million Sorry. Listeners. Okay. Don't do that anymore. Have you seen The King's Speech? Ale ja jeszcze się nie starałem. I know, to było no, takie no. Wiesz, nucenie. I'll let you go outside and yeah, sing. I saw the movie. When yeah. he tells him to sing it, to and he doesn't stutter. No, rzeczywiście to jest jedna z metod, yeah. żeby sobie z tym poradzić. Because jest jeszcze echo korektor. ale on spowalnia tempo mówienia. That's a strange one that is. But singing, bo kiedy śpiewamy, to prawdopodobnie używamy innej części naszego mózgu. Definitely. W związku z czym ten język jest bardziej płynny. But that shows you that everybody can have a fantastic accent. Everybody has the mental brain capacity to have a great accent. It's there. But as you said, there's something happening in the brain when people sing is different from normal speaking, but we can all do it. You can all try it. Which leads me to a fantastic situation. An American woman, who was an unusual American woman, she suddenly woke up and started speaking with a Jamaican Irish accent. Mm-hmm. She just changed, and she didn't know why. When I woke up from the surgery, I had an accent, which actually sounded Jamaican at the time. She's been diagnosed with foreign accent syndrome. Typically, the accent stays the same, but hers changed from Jamaican to Irish. When you have a brain injury and you're under anesthesia, that's typically when the foreign accent syndrome comes out. And it's an accent typically of someplace you've not been. She had a brain accident. Wiem, o co chodzi już. Strange. Od razu. It's amazing. To my tak klasyfikujemy. Nam się tak wydaje, bo my znamy na przykład akcent irlandzki. Right. Lub też innego rodzaju. Yeah. Natomiast w tym przypadku rzeczywiście nastąpiła pewna deformacja sposobu mówienia. Yes. Porównując z tym, co było wcześniej. Mm-hmm. It's an amazing. Ale to ludzie nadali interpretację. Perhaps, but the accent has changed, and that is the interesting thing, that the accent does change. We have some great examples today of how it really has changed, remarkably so, and it can be positive and it can be negative. Yeah. Rozmawiamy dzisiaj o dziwnych historiach związanych ze zmianą akcentu, ze zmianą sposobu wysławiania się, w ogóle mówienia. Zdarzyło się tak kiedyś tobie, że przestałeś mówić albo trudno ci się było porozumieć z kimś, na przykład w języku angielskim. Pytam dlatego, że jest takie wśród niektórych powiedzenie, żeby już po godzinie 18 nie posługiwać się językiem angielskim. Tylko mówić w swoim języku ojczystym. Yeah, I know what you're talking about. I know what you're talking about. There are situations where language... Mówi się po angielsku, language fails me. Zwłaszcza na początku, kiedy długo nie korzystaliśmy z jakiegoś języka, wyjeżdżamy do tamtego kraju, potrzebujemy kilku dni, żeby głowa się przyzwyczaiła. It's żeby zacząć ujmować myśli w tym innym systemie, bo on, rzeczywiście na początku jest tak, że gdzieś tam korci nas, żeby zupełnie po polsku się inaczej myśli niż po angielsku. Of course, yes. Inaczej się tworzy. Te idee jakby umiejscawia w języku, w tych słowach. That's right. I trzeba się przestawić, a głowa to nie jest maszyna, tylko to jest no taki narząd, który potrzebuje spokoju i też cierpliwości. I think it's especially if you're in a different language family, like Asian or Turkish, or a completely different Asian language, a completely different language family, where it's so, so different to think. I mean, even counting numbers is different, you know, the way they do things. So I completely agree. But... Turecki, węgierski, trudne języki. Czasami wystarczy dodać dwie litery do danego słowa i zupełnie inne znaczenie. We were talking about, why is Piotr talking about this? Because we talked about foreign accent syndrome. And you're right, the deformations when somebody has an accent sounds like another accent. But we have an example here of a lady who, she used to have a West Midlands accent, and that sounds like that from Birmingham. And they have a very typical accent. But when she had a migraine attack. When she literally woke up, she had a completely different accent. She had a Geordie accent, and a Geordie accent is more like that. They speak like that. Geordie is from Newcastle. Okay. So she had a Birmingham accent, and it changed to a Newcastle accent. Quite incredible. Now, imagine going to sleep and then waking up with a completely different accent. Well, that's exactly what happened to our next guest. Yeah, so 26-year-old Verity was born, raised in the West Midlands, but after taking a nap to cope with a migraine, she woke up sounding completely different. So she took a nap. She just went to sleep. And when she woke up, it was amazing. Strange thing to happen to you. I mean, I've read a lot about this before. I think we maybe talked to a couple of people about it before. But just to reiterate, never been to Newcastle? No, never. I've been to, like, surrounding areas, but for, like, a long weekend when I was, like, 13. So not enough time to pick something up. And you say it's completely changed your whole personality? Yeah, completely. Yeah, completely. Like, I'm so much more confident now, and I'm very, I think of myself more. I used to be quite a people pleaser, you know, I'd get upset a lot over a lot of things, whereas now I just do everything for myself. I'm very, like, black and white in thinking now, if that makes sense, which I don't know if necessarily a good thing, but it's definitely improved for myself. Do you prefer this, like, new version of yourself? Yeah, definitely, yeah. I don't want it to change. To jest niesamowite. Niesamowite. Ja zawsze gdzieś tam myślałem sobie o tym, że język jest połączony z osobowością. Completely. Że jesteś trochę innym człowiekiem w języku niemieckim, trochę innym, jeżeli znasz te języki, zupełnie troszeczkę innym w języku angielskim i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, kiedyś odebrałem telefon, to było w pubie w Londynie i mój kolega, z którym rozmawialiśmy po angielsku, on jest Żydem, pochodzi z Argentyny, ale pracował w City w Londynie, teraz, ale mówi po hiszpańsku, mówi po angielsku. Rozmawialiśmy po angielsku, no i ja odebrałem telefon, ktoś zadzwonił z Polski, więc tam zamieliśmy kilka zdań. Ja mówię, słuchaj, ty jesteś zupełnie innym człowiekiem, kiedy mówisz po polsku, niż kiedy mówisz po angielsku. I tak mi to dało do myślenia, i przypomniało mi się, kiedy posłuchaliśmy tej historii razem. It's incredible. I've heard that comment before where somebody says, oh, when you speak Polish, you sound as if you're shouting, you sound aggressive. Podobnie jest z psychoterapią. Kiedy przechodzi się poważną psychoterapię, to warto porozumiewać się z terapeutą w języku ojczystym. Okej. Okay. Bo to też się wiąże z emocjami. Jakby trudno za pomocą innego języka przywołać emocje, które być może gdzieś tam są w nas zamknięte, kiedy byliśmy dzieckiem. Język jest kluczem. It's funny you should say that, because I took part in a psychiatry session, but in English, but it was for Polish people. And part of the thinking from the therapist was, we're going to do it in a different language for people who can speak English, because it opens up different doors. Jest inny klucz, I otwierają się inne drzwi. And that's exactly what it was. People were saying, I've never thought about this in this way, because it was a foreign language. So you're right, definitely. Language does, you are different in different languages, definitely. Jimi Hendrix, the man. I've been listening to Jimi Hendrix all week. I don't know why, but he's so relaxing. He's incredibly relaxing. Ja The Doors słuchałem całkiem niedawno. And? I tam jest taki utwór, Riders on the Storm. Oh yeah, yeah. I oni zarejestrowali któryś tam podaje się do tego utworu i akurat była ta burza, wszystko było słychać, jak oni się porozumiewają ze sobą. I to był wieczór, jakby zupełnie przeniosłem się do jakiegoś dziwnego, fajnego miejsca. Ja lubię, kiedy jest burza. Niesamowicie taki stwarzający nastrój utwór. Więc fajnie jest powrócić do takich... It's brilliant listening to the classics. You talked about burza w mózgu, I suppose. This is what is happening with these foreign language, foreign accent syndromes. But that's not all. That's not all, Piotr, because you can have similar things happen, but with language, with not just accents, but with language. Story from America, teenage boy was kicked in the head during a football game, and he woke up, get this, speaking Spanish. Georgia, it's a really bizarre story. A teenager woke up from a coma speaking only Spanish. Now, that would have been normal if he spoke Spanish normally, but after several days in the coma, he got there because he was kicked in the head during a soccer game. When he woke up, his parents say he would only speak in Spanish, a language he had never spoken fluently before. An American teenage boy never spoke Spanish. He could suddenly speak Spanish. You can't explain it, can you? It's an amazing phenomenon. And I've heard about this. I mean, you're a linguist, I'm a linguist. We've researched this kinds of stuff. The brain is incredible. But that's not all, because there's lots of stories like this, Piotr, like loads. And there's a strange case of an American guy who woke up again after a coma only speaking Swedish. And he actually thought he was speaking Swedish. Inte vet någonting om This is 61-year-old Johan Ek from Sweden. At least he thinks he is. His name is actually Michael Boatwright, an American Navy vet. In February, Boatwright woke up in this California emergency room in a Nordic state of mind, only speaking Swedish, unable to recognize his own face or even his son. That is amazing. He thought he was somebody else, and he spoke Swedish perfectly. And he couldn't speak American or English, which I find, from a linguistic and a neurological point of view, incredible. Ale to, myślisz, że to jest tak, że jakieś zasoby naszych przodków gdzieś tam także są dziedziczone? I never thought of that, Piotr. I być może w naszych głowach, może nie mamy do nich dostępu, no ale no, jest ciągłość pokoleniowa. Of course, yeah. Dzisiaj też sporo się mówi o tym, że się dziedziczy różne rzeczy także związane z nierozwiązanymi sprawami gdzieś tam z przeszłości naszych dziadków, pradziadków, prababek i tak dalej, i tak dalej. Więc może z językiem też tak jest. What I think it is, you've seen all these sci-fi films where we only use 40% of our brains. I think what it is that we register everything we see, everything we hear, everything we touch, everything we smell. And I think the brain has this. And when something bad happens to the brain, your możliwości, your possibilities, if you like, transfer to somewhere else. And I think that's what it is. Because these stories are quite incredible. A fantastic thing. I just don't understand it. I mean, you have aphasia, you have different diseases, problems of the brain where parts of the brain are moved or shifted and you do different things, but these stories of people learning a language that they didn't speak is quite incredible. And one of the most interesting stories I've ever heard is of this Australian guy called Ben, who learnt a little bit of Chinese when he was in school. A little bit. Mm-hmm. Really, he couldn't speak it, but he knew a little bit. And after a car crash, he started speaking only fluent Mandarin Chinese. So good that he became a famous celebrity in China. Ben was involved in a horrific collision which left him in a coma for a week. And when he woke up, things were very different. He could only speak Mandarin. A language he studied at school, but by his own admission, he was never fluent. Incredible. Ale okej, tam słyszałem. Okej. Okej. But not only could he speak it, but he could fluently write it as well. Now that's crazy. To jest niesamowite. I find it very, very difficult to understand. But we've asked a few doctors, we've asked a few speech and language therapists of what they think. Dr. Yvonne Wren talks about it. In Ben's case, it would seem that the area of the brain where he stored and used his native tongue, English, was more damaged than that where he had learnt Mandarin as a child. Unintentionally switching languages in this way is known as bilingual aphasia. And those with the condition can often find themselves suddenly better at their second language. Ben was now speaking Mandarin more fluently than he ever had before. Mózg dąży do tego, żeby człowiek przetrwał. Żeby przetrwać, trzeba też się porozumiewać, więc część uszkodzona, do której zasób był utrudniony, dostęp do zasobu był utrudniony, została zastąpiona tą, która... Incredible. To jest niesamowite. I love it. I love the smart brain. Smart in itself. What a beautiful thing that we have inside our heads, the brain. That was Jane and Come With Femi Kuti remix. I am such a fan of Femi Kuti, Fela Kuti. They are the heart and soul of real African music. I love it so much. So we've been talking about strange things happening, and I told you a story about somebody close to me who had a stroke, Vilef, and when they woke up, they forgot their first language, which was, they started speaking their weaker language. Okay. And after a day, it came back, which was incredibly weird, incredibly weird. Czasami trudno jest myśleć w dwóch językach jednocześnie, ale... Is it possible? Myślę, że to jest możliwe. Do you know what I can't do, Piotr? Czego nie możesz? I can't listen to when you have dubbing in Polish. Mm-hmm. When they leave the English in the background, I can't do it. Okay, so I have to switch off the sound or something. I just can't do it. I have a real problem with it. I just can't focus if I hear English, an English film, and then Polish dubbed on the front. I just can't do it. Proszę państwa, żeby nie mieć takich problemów, trzeba się relaksować. Definitely. Trzeba obniżać poziom kortyzolu. Nie należy się stresować. Tylko rodzi się pytanie. Jak to zrobić, żeby się nie stresować? Jak to skontrolować, żeby ten kortyzol nam się nie wydzielał? Jest pewna metoda, o której mówi amerykański kardiochirurg. Three techniques that I use as a cardiac surgeon to calm my mind and decrease anxiety. The first one I've used for years, and it's a sigh breath. Breathing in all the way through your nose and then breathing in a little bit more to totally fill your lungs and breathe out through your mouth. Do that a couple of times in stressful situations. Dr. Andrew Huberman has repopularized this technique and in his usual fashion has made it accessible and understandable. Check out his explanation. Number two, write down all of the things that are stress-inducing tasks that you need to get done and do them. Number three, go for a walk. As Friedrich Nietzsche said, all truly great ideas happen on a walk. I love it. I love that. The second one's a bit scary. Let's go. Do all the things that make... Write down all the things that get you stressed. To już jest straszne. Ale przecież rozmawialiśmy o tym, że najgorszą rzecz trzeba zrobić rano. Eat ta, która frog. Gdzieś tam nas... Tak, eat the frog Owszem. In the morning. Mm-hmm. And then it's going to be easy. I suppose so, but it's an interesting take. It's an interesting Chodźmy take. Także na spacery, najlepiej nad morzem, tak jak słyszeliśmy. Yes. To dr Jeremy London nam Jeremy radził. London. Ale techniki oddechowe. To było na pierwszym miejscu. Breathe in and breathe out. Do you know the ratio? I kiedy poruszy się nasza przepona, nasze ciało się relaksuje. Yes, to jest niesamowite. Od razu, tak, no bo dotknę swojej przepony. Again. Więc myślę, że warto, to są takie proste rzeczy, ale warto zacząć je gdzieś tam wplatać w swoją daily routine. I'm gonna try. I like the walking bit. I love the walking bit. I don't believe you. Hey, babe, what's in your eyes? I saw the flashes like airplane lights. You fill my cup, babe. That's for sure that I must come back for a little more. You got my heart, you got my soul, you got the silver, you got the gold, you got the diamond. It'll buy some time. Sure, just wait here at your kitchen door. Hey, baby, what's in your eyes?